سونا نبی آیا سونا نبی آیا او ساڈا نبی آیا او سونا نبی آیا ربیع الاول آیا ہے سنیا جشن منایا ہے ربیع الاول آیا ہے سنیا جشن منایا ہے ہر تھانو چمکایا او سونا او سونا او سونا نبی آیا دیوالو جھومو جھومو سونا نبی آیا دیوالو جھومو جھومو سونا نبی آیا او ساڈا نبی آیا او سونا نبی آیا سونا نبی آیا دیوالو جھومو جھومو سونا نبی آیا دیوالو جھومو جھومو خوشیاں لایا ڈیرا آیا او سونا او سونا او سونا نبی آیا دیوالو جھومو جھومو سونا نبی آیا دیوالو جھومو جھومو سونا نبی آیا او ساڈا نبی آیا او سونا نبی آیا سونا نبی آیا دیوالو جھومو جھومو سونا نبی آیا دیوالو جھومو جھومو رتبہ اس دا عالی ہے ذات جی دی نرالی ہے رتبہ اس دا عالی ہے ذات جدی نرالی ہے دکھیاں دا سرمایا او سونا او سونا او سونا نبی آیا دیوالو جھومو جھومو سونا نبی آیا دیوالو جھومو جھومو سونا نبی آیا او ساڈا نبی آیا او سونا نبی آیا سونا نبی آیا دیوالو جھومو جھومو سونا نبی آیا دیوالو جھومو جھومو نبی دا سردار سونا مالک و مختار نبی دا سردار سونا مالک و مختار دکھیاں نو جو سینے لاوے روندے نینا نو ہساوے دکھیاں نو جو سینے لاوے روندے نینا نو ہساوے اجڑے ویڑے نو وساوے سب دے بھاگا نو جگاوے نبی دا سردار سونا سونا عالی شان آیا لے کے جو قرآن آیا سونا عالی شان آیا لے کے جو قرآن آیا ارشدا مہمان آیا ارشدا مہمان آیا نبیاں دا سلطان آیا نبی دا سردار سونا مالک و مختار نبی دا سردار سونا دسیاں نیکی دا کرینا دسیاں نیکی دا کرینا ونڈیاں آقا نے خزینا ونڈیاں آقا نے خزینا پار لایا اے سفینا پار لایا اے سفینا کیتا یثرب نو مدینہ نبی دا سردار سونا مالک و مختار نبی دا سردار سونا مالک و مختار سردار سونا مالک و مختار نبی دا سردار سونا مالک و مختار میرے آقا آئے جگ نور و نور گویا اے میرے آقا آئے جگ نور و نور گویا اے مکیاں مصیبتاں تے دکھ دور گویا اے مکیاں مصیبتاں تے دکھ دور گویا اے رتبہ اعلی میرے آقا لج پال دا رتبہ اعلی میرے آقا لج پال دا ہویا اے نا ہونا سنی آمنا دے لال دا ہویا اے نا ہونا سنی آمنا دے لال دا پڑھ لے قرآن وچ آکھیا معبود نے پڑھ لے قرآن وچ آکھیا معبود نے موبنا تو بیج میرے نبی تے درود اے موبنا تو بیج میرے نبی تے درود اے اج زج خوشیاں نے ڈیرے ایتھے لائے نے اج زج خوشیاں نے ڈیرے ایتھے لائے نے ستے ہوئے لیک میرے آقا نے جگائے نے نبی دا سردار سونا مالک و مختار نبی دا سردار سونا مالک و